من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين سورة حجر دای اول باب دې پورې ختم شو د دې نه دویم باب شروع کی او دا به 50م آیت پورې په دې کې اولن لس دلائل عقلیه او ذکر کوي د دې شپږم آیت نه 25م آیت پورې او په دې دلیلونو کې اتل صفاتنا د قدرت او د علم د الله تعالی ذکر دي یبو واقعا ذکر کړي د سجدی د آدم علی السلام چې دا تعلق لري د داویر صورت سره چا تخویف دې منکرین ته به دو آیاتونو کې درسل وختم او سلور سل وختم آیات کې وايي به تخویف او خروی ذکر کړي د آخرت د عذابون نه بیره ور کوي لا سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم سلور سلو اختم او دری سلو اختم بیا بشارت او زیر اور کئی پنز سلو اختم آیت نا پندستم آیت پوری چی سوک داللہ دین منی پائی بند عمل کئی نو آیت زیر او بشارت بے باز ندرین باب میں اللہ رب العزت فرمائی وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا یقیناً پیدا کری دی مون پاس ماننو کے بروجاً غڑ غڑ ستوری دب برج نچی مراد دینو آغڑ ستوری دی تدیغن قرطبی دا قطاد رحمت اللہ علینا نقل کلے دی النجوم الكبار داشان سورہ صافات کی مرادیش پاگم آیات کے سورہ ملکی پینزم آیات کے یا سورہ اللہ ترہ پیدا کلی دائی پاسمان کی پیدا کلی غڑ سطوری او بیدی آیاتوں کی دائی دو فائدی ذکر دی دستورو وَزَيَّنَّاهَا لِلْنَازِرِينَ او خیستا کلی دی مندی لرد پار دلی دن کو چسوک آئی تا نظر کئی آئی تا گوری دار پار تزین دا اسمان شوئے دے بزریہ دے دستورو سرا دستورو بزریہ سرا اللہ دا خیستہ کرے دے او دا سورہ ملک امراضی وَلَقَدْ زَيَّنَّا سَمَاءَتْ دُنِيَا بِمَصَابِحَ انزم آیات کے جسمان اللہ ترا خیستہ کرے دے فمصابیحو ڈیو چراغون سرا سوری اسمان کے اللہ پیدا کری وحفظناها من کل شیطان الرجیم او حفاظت کرے دے ہم ددی دار شیطان رٹلی شوینا دادوے ہم فائدر دا سطور چلا ردی بزری سرد اسمانوں حفاظت کرے دے شیطان چکم شیطانان برزی ای غوث زارن کی خبر تو خود نیو پایب سی استور را خوش اکڑی شی پایب نیو مشتل شی الا من استرق السما فاتبهو شعاب مبین مگر آج چی آن غوث زارن کوی نو پس روان شی پایب سی اشغل اخکارا چی سو خبر تو خود دی غوث زارن کوی نو پایب سی دور یو شغل پایب سی روان شی داشن سوره جن کی مرادی اتم نہم آیات کے او سوره صافات کی مرادی نہم آیات کے چسو غلا کی برخ حضرت وقت دین وا پا باندې مشتل شي دریم فائدې مکه 13 شورست سوره نحل کی مرادی بن نجم هم یهتدون دستور مزیا سره ایلار معلومه ای والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون اداي دو آیاتونو کې دو صفاتونو د قدرت الهي ذکر شو یو جعلنا بالسماء ادم حفظناها والارض مددناها اسمك چې خرکه دوندا د آیات کې درې صفاتونه د قدرت الهی ذکر کی درې صفات دي کې ازما گجیا پر کړی دا مونږ دی لرا مدد نه هم راکړي د خورا کریم نه قران کې ازما کې مبارک دای د خورې د لو مبارک دای د پیدائش مبارک مختلف قسم الفاظ راځي مد ازما کې دا قران کې تقریبا درې کار تراله لازم ک الله تعالی را کړی دا خورا شوی دا یو دا زیره دم اسوره رات کې تیر شوی درې آیات کې چې الله تعالی دا لازم ک چې دا را کړی دا خورا کړی دا او دریم سوره قاف کې راځي و آیات کې دح و ذکر آسوره نازعات گرازی درشم آیات کے والارض بعد ذالک دحاها او فرش اور طویل دا سوره بقرہ کی ترشی دو اشتم آیات کے 22 نمبر آیات کی دارنگی سوره زاریات کی مرادی اتسل و اکتم آیات کی چدا پشان دا فرش بانے دا آخر اکلیشوی دا وڑو لیشوی دا خدای دا خوڑی دل دا پشان دا فرش بانے او پای کې ود وسې بتونه دي پرش کې یو دا چې آی انتهایی پوس او نرم نه چې آی نرموالی دوی پای ګرځي دل نه کیږي او دیم آی انتهایی سخت هم نه لکه په شان د اوس پنی باندې چې سخوالی دوی پای باندې ګرځي دل نه کیږي والقینا فیها رواسی او چول دی مون پای کې مضبوط غرونه دی پای کې وانبتنا فيها من كل شيء موزول اور اخی جو لی دیو پائے کے دار یوشی نو او خاص انداز والے پائے کے اللہ تعالی پیدائش جس سیزنوں کرے دیا پیدا کلی اللہ تعالی موزون مانا عبداللہ ابن عباس نے ہوئی معلوم اخی جو لی دیو پائے اس مکہ کے دار یوشی نو چا معلوم نے یا قداد رحمت اللہ علیہ مقدر بقدر چا خاص اندازی سرا خاص اندازی سرا اللہ تعالیٰ پائے کی راخی جوری دی اندازہ دی پہ یو خاص اندازی سرا ادریم قول چلی آئی ابن کثیر نقل کلے چی موزون نمرات آسیزون دی ما یزنہو اہل الاسواق بازارون والا دائی طول کئی لکسر شو سپین وغیرہ شو دام زمکه کی دائی پیدایش کی دائی مادنیاتی دائی غرونائی و جعلنا لکن فیها معائش دی آیت کی یو صفت دا قدرت الائی دی او پیدا کری دی مستاو دا پارا پدی زمکی اسباب دا جنتی رولو دا سجن اللہ تعالی پیدا کری دی انسان فاس ردا خپل جنتی رئی وَمَن لَّسْتُم لَّهُ بِرَازِقِينَ وَدَاسِ خَلَقَ جِتَا زَوَائِلَ رِزْقَ نَشَر کولے داسې جنم په الله تعالی پیدا کړی جتا زَوَائِلَ رِزْقَ نَشَر کولے امام مجاهد رحمت الله علیه هي الدواب والانعام دا زنده‌سر د حیوانات چر پایان دي دا رزق دا انسانان نشي پوره کولے خو الله تعالی ته رزق ورکړي وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. دی آیت کی دو صفتونه د قدرت الهی ذکر دي، او نشتره هیچ یو شی مردا چې زموږ سره خزانه دای دي. الله سره د هر یو شی خزانه دي، الله دا خزانه په یو ځل باندې ټول نه را نازلې، بلکې خاص اندازې سره هر یو شی اندازې سره ورکول کوي. وما ننزل الا بقدر معلوم، او نو نازلوم دلا مگر په یو اندازې معلوم سره، یو خاص اندازې سره الله تعالی دای نزول کې آرا نازلې. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِعَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُ. دی آیت کی دری صفتونه د قدرت الهی ذکر دي. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ وَرَالِكُمُ هَوَاگَانِ اللہ تعالی راولیگی لَوَاقِعَ چِعَا پُرْتَ كَوْنْكِوِي اُرِيزُ لَرَا درنی ریزی دائی هواگانو پسنو سر پورتشی لواقع دا فماند حوامل سر دی، یعنی هواگانی پورتکی دیو ریزو لرا، دانگی هواگانی پورتکی او بو اخاور او دوڑی، دانگی دائی هواگانو پسری سر پونو که میوی او پانی وغیره پیدا کی، زکر دی هواگان تا حوامل ویلے کی. وانزلنا من السماء ماء فسرا ورو من داسمان د طرف نو دو نو پاس پینا کوم پس کوی پتا سوال نه دبل نعمت الله د اشاره اسمان د طرف نو الله تعالی باران نو کی او بجی پاس پس نو پټیو بشو دای د وج نازم کی جمع کی دای نه چینیو کویو داسې نه او بد اسمان د طرف نو علی وما انتم له بخازنين او اوسو چې وي تاسو عائل رجم کونکي وانا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون اي يقين المنجو خامخا جند کول کول مړ کول کول او موږ یو مالکان. دے آیت کی اندرے صفات دو قدرت الہی ذکر دی، نمیت و نحن الوارثون جن راستل و مرگ راستل دا ټول په قدرت دلہ کی دی. درشان مکی سورہ آل عمران کی مدرشوی یو سل اتیائی مایاتو کچال جن ورکے و کچال مر پچاو اندی مرگ راولی دا ټول په اختیار دلہ کی دی، بندگان دا کار نشکولے. دارنگی سورہ مریم کی ممراشی سلویختم آیت و اتیائم آیت وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاخِرِينَ یقِنًا پیجنو منگا مخکنی خلق ستاسنو آو پیجن یقِنًا پیجنو منگا رستنی مخکنی خلقم پیجنو دائی رستنیم پیجنو. عبداللہ ابن عباس نے فرمائی مستقدمین نمرادا سوک دی چل اللہ تعالیٰ دائے پیدائش کرے دے، المستقدمین من خلق اللہ آسوک دی دائے پیدائش اللہ تعالیٰ کرے دے نفائی بنیم اللہ تعالیٰ علم نے، مستاخرین نمرادا سوک دی چل دائے پیدائش لہو سب پورنے دے شیخ فائیم اللہ علم نے جو دمر مخلوق بے پیدا کی. طول بارے علم بیان دے علم کلید اللہ دے. امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرمائے مستقدمین المراد ہے القرون الماضیہ آفیڑی جا تیر شویدی آمراد دین اللہ پائے بانی معالم نے جکم خلق مکی تیر شویدی، اور مستاخرین المراد ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جکم را لے دے وکا کم راضی پائے طول بانی اللہ تعالی علم نے قیامت دورج پوری دی امت کی وسمر خلق راضی پاٹھو لو علم دلاله دے امام اوزائی رحمت اللہ علیہ فرمائی المستقدمین مراد المصلین فی اول الوقت مستقدمین آخلق دے چاہے منس کے عبادات گئی فی اول الوقات کے اول وقت باندے عبادتوں نے کہیں خاص کر منزو او مستاخرین مراد چاہے المصلین فی آخر الوقت آخر وقت کی منس کہیں دائے طلبان اللہ تعالی عالم دے امام نجوزی تفسیر زاد مسیر کی دا اقوال نقل کی وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ آئی یقنن ربستا جے اب جمع کی دیو لرا دی آیت کے یو صفت دا قدرت اللہ دے دو اسماء حسنا دی یقنن ستا رب جے آب جمع کی دیو لرا یقنن آجے حکمتن والا والم دے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ دی آیت کی ذکر دے دا پیدائش دا ابو الانس انسان دا پلار دا ذکر دے دا پیدائش اور پسی آیت کی دا پیدائش دا ابو الجن دا جناتو او بیا واقعات سجود دا آدم علیہ السلام یا آدم علیہ السلام مبارک اللہ تعالی ملائک و ابلیس تا حکم عدت شہید ہو کے ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمئم مسنون یقنن پیدا کرے دے انسان دا کلنگار کون کی خٹی زڑے شوینا صلصال چا کلنگارے تئی ہما چا آج زڑے شوی زڑے شوی حمئم مسنون ہوتا ہے لیکی سلسال آئی خٹی تغیرے کی چاد شبو سرگڑ یو آکلنگار کئی پاپ اوربان الانوی پخشوی اچی بیا پا اوربانی آپ پخشی نو آئی تغیر پخار ویلے کی آئی تغیر پخار ویلے حما آئی خٹی تغیرے کی چلگ وقت لمدہ خٹی آکی خود رشی نو آخی میرشی اور رنگی چلے آتوروائل تمائل شی لمدشی وی سوق کی خودلشی آخ میرشی دائی دا رنگ چوی آب بدل شی توروالی طرف تمائلشی او مسنون آئی خٹی دوی لیکی چی پائے باندی بیا دیر کلون پائے باندی تیر شی ایتا مسنون وی لیکی بید پیدایش دا آدم علیہ السلام پا بارا کی کلا تراب زکر کئی کلا توین زکر کئی کلا سلسوال ذکر کئی کلا حما کلا مسنون کلا پخار دیکھ اشارت ترتیب دا پیدائش دا آدم علیہ السلام تا دکہ اول چیوانو آخاو رو وچ خاو رو ناراو آخست ریشم مختلف زیرون دیکھ قرآن کی دائن تعبیر کئی پا تراب سرا پیدائش دا آدم علیہ السلام شوئے دے دا خاو رو نشوئے دے دا خاو رو مختلف زیرون لگل گراو آخست ریشوان تراب بیدا خاور چکر بوبو باندی لمدشی نو آیت خطوی نو عربی کی آیت توی نوی بی نوی کروی پیدایش دا آدم علیہ السلام چی آر توی نشوی دی بیا چکر دا خط سوق پری خود ریشی پای کی دا سی سلیک شان پیدایشی سریش بشان خمیر شان شی دا آیت نوی آیت وی لازب وی ریکی گی من توین اللازب بیدا سلیخناک خطا چاہت سو وقت پوری پری خود ریشی آ خمیر شی خمیر پائے کی پیدا شی او دائی رنگ چی آم سنت بدل شی توروالی طرف دنو آیت وی حمی مسنون ویلے کی حمی مسنون لگا دی آیت کی من حمی مسنون بیا چی دا خطا کرک وچا شی وائن کلنگار شی روگی نایتا سلسوال ویلے کی دیتا رسول صالح تایوا کی ویلے کی سپائے ونی وچوال ایراشی پس دن لنوالینا لمدہ شیوی بیا لنوالینا رستو اکا خمیر شیوی بیا دای رنگ بدل شیوی بیا بیتا وچشین دای تا سلسال ویلے کی او چی کلا بیا دا خطای دو وچوالی نرستو اکلنگار شروع کی بشان د کودنی باندنی نو آیتا بے پخار ویلے کی دیو اینا کلا یو ذکر کئی کلا او بل ذکر کئی آیتنو کی والجان خلقناه من قبل من نار السموم او پلار د پیرانو پیدا کړی دی مونږه یې لرا مکه د آدم علیه السلام نه دا ور ګرمه هوا لانا من قبل من قبل آدم آدم علیه السلام نو مکه دا پیدا شو دا ور دا ګرمه هوا لو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ او کل چویل رب ستا ملائکو تا یقیناً زو پیدا کونکے من دیو بشر دا کلنگار کونٹ کی کونکے خٹ زڑے شوینا واقعات آدم علیہ السلام دا قرآن کی تقریباً وکر تراغلی دا دریم زیدے اول چې دا واقعا سوره بقره کې ذکر شوی و دیم به سوره اعراف کې دا دریم ځای دی هر ځای د جدا جدا مقصد و دلته مقصد د واقعې د ذکر کولو د واقعې د آدم علیه السلام آ تخویف ورکول د منکرینو ته هیڅوک انکار کوي نو آیت تخویف ملائکه تعالی الزم او بشر پیدا کوم وَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ بس کله چې برابر کوم دل راو پوکوام پدې کې روح د خپل طرف نه نو پس پرې وځي د تسجيده کوم کې الله ملائکو طويل زه او بشر پیدا کوم چې کله دا بشر برابر شو پای کې روح پوکواله شنو بیا به د تسجيده کوي سیدہ دی اکرام و سلام مراد دیا مکی آئی کے قال تیشی سورہ بقرہ کے وَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ پس سیدہ و فرام ملائکو ٹولو اجمعون پا یو ظلبان دیو اکللا دیکھ اشارت دی طرح تیش ملائکو چی دے آ تکمیل التعمیل دو حکم الائی کلے رہے ٹولو پا یو ظلبان نکلے رہے دې دا سې ویل چې فسجد الملائکه دا کلو اجمعو چې دا تاکید د بار راځي یو ځدا سې ویل چې فسجد الملائکه نو زګدا اینو معلومه ده چې ملائکه سجده کړي دا خدا بن معلومه ده چې ټولو کړي دا او کنه څنګه کړي دا احتمال وکړي دا سجده بازو کړي او بازو نه کړي رده په دا احتمال لپاره ویل کلهم سجده کړي ټولو ملائکه کړي دا بدایانو رسو دا احتمال لاته کېدی چې پای کې زنو تاخير کړي او زنو تقدیم کړي زنو مخکې کړي او زنو رسو کړي دا احتمال د ختمې دوه پاره ول اجمعون ټول په یو ځل باندې را سیده کړي دا تاکید په دې الفاظ الا ابلیس ام شیطان نکلا ابا انکار وکوه ای کون من الساجدین دا چې شي یاد سیده کون کنا ما ساجدین انکار یو کړ دینه زه شهید وکم اما کی دای وجه در شو استکبار د ابلیس ځان غټ ګڼلو یې خلقتنی مل نار او خلقته من طین زه د آدم علی السلام د سرنګي شهید وکم او حال دار چې پیدایښ زما د کله د نور نه کله او دای د خټه او خار نه پیدا کړي زه خود نه بهتر من څنګه د شهید وکم قال یا ابلیس ویل اللہ تعالی ابلیس سمالک سو زرد تعالی را اللہ تکون ما ساجدین دا جن شوی تو د سیدی کون کو سرا سو زرد سبا از دی بتاوی سیدی دی ونکل دا اللہ حکم دی ونمانلو قال لم اکن لی اسجد لبشر خلقته من صلصال من حمیم مسنون نو ویل ابلیس نیمه زو چې سیده وکم بشر تا چې پیدا کړی دی تاله دا کلنګار کونکي خټې زړې شوی نه داسې بشر داسې انسان چې آتا د خاورې او خټې نه پیدا کړی ته څنګه سیده وکم د دلیل نیو په خپل غوروالي باندې زر دنه بهترې منو سمو ته سیده وکم لا ورته فرمایل فخرج منها قال فخرج منها فإنك رجيم ویل اللہ تعالی زوزر دی زنا یقنن تی رٹلے شوئے رٹلے شوئے بدر بانوی رشوئے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ او یقنن بتاوانی لعنت دے تر روز دی قیامت پورے خلق بدبانی لعنت وی سورہ سواد کی ممراشی واو یا امایات کے بتاوان لعنت وی تر روز دی قیامت پورے قال رب فانظرني الى يوم يبعثون اولد اروزما بس مولد را کی ما تا تر روز دوبارہ پر تکے دو پورے شیطان جی اڈی رخیار دے زان پنان اخلاصا او نی ما تر قیامت دور پر مہلت را کا فانظرني الى يوم يبعثون چکل باز کی مخلوق تول پیو زلبانے پناشی او بیر دکل دای را پورتا کی گی را پورتا کول کی دیشن دای و رج پوری مال و محلت راکا اللہ اینا فین لکا من المنظرین یقنن تیب دا محلت ورک لیشونا الى ایوم الوقت المعلوم تروائی آئی و رج پوری چی دے وقت دای معلوم وقت معلوم نمانا دای صفات و حالات معلوم نی نورس پورن دا معلوم وقت المعلوم مانا صفات و حالات و دائی صفتون و دائی حالتون معلوم نی دادی وقت معلوم نا مراد چه اول اشپیلی دا چکلا اشپیلی والی چه و پای خلق بانی پنا رازی نو دائی سر و پدبانی پنا راشی دائی ورس پوری قال رب بما اغویتنی لعزینن لهم فی الارض ویلده ای رب از ما پس عبدائی چی محروم دی کمال را زو دی پریشان اکلم جلنت نرا بار شا اسمانون نرا کس لیشو لہو زیلن لهم بلاو دی خواہ خواہ خیستکم بدیو داس چی پس مکی زمک بود خیستکم ولہو یلنهم اجمعین و خواہ خواہ گمراکم بدی طول لرا گمراکم امانا بی تزین الاسم و ترغیبی گناہ با دیو تک استکم او گناہ طرف تو ترغیب ورکم نو دی با ٹول گمراہان چی گناہ با کئی پائے با دی با عمل کئی اللہ عبادک منہم المخلصین من بگر بندگان استاد دیو نا بچ پا دک لے شوی استاد خالص بندگان دی چاو از ما دی غوایت نظم پنج از ما رکار نا بخلاص شوی علماء دا آیت دلیل کی پیش کرے پہ اسمت دا انبیاء و باننے دا دلیل دی په دی باندې چې انبیا چې دا معصوم نه زګه انبیا دا عباد مخلصین نشي نو بل بندل انش ته چا بدا شي انبیا معصوم نه قال هذا صراط علی مستقیم ویل الله تعالی یقین دا اخلاص لار د پما باندې برابر هزا چې دا یا اشاره دا یہ بات کی بندگی تا اشاره دا چکم موجود دا پزمن دے عبادہ ککی اللہ عبادہ کمینہم المخلصین ماند آیت بدائی بیا قال اویل اللہ تعالی حاضا ماند دا بندگی کول زما صراط لار دنیغا علی مستقیم جزما پزمان باندی باین اول دائے علینا رستو به تقدیر د عبارت ویچ بیان هو هدایت هو هاذا معنا دا بندگی کول د الله تعالی نه غلار د چیز ما په ذمہ دی بیان ول دای تو دا بیانو ما زندای چې هاذا دا بندگی تراجه دی علی چې دا معنا دی لیره هاذا دا بندگی جرا صراط علی مستقیم دا لار نیغ دا چراتن کی دا ماتا سما دا بندگی چرا دا نیغ لار دا راتن کی دا ماتا سما بندگی کوئی دی کہ علی بے مانا دا الہ باننے او یا دا اشارت دی رستنی مضمون تا رستنی کم مضمون دی آئی تا اشارت دا او مستقیم دا معنا د عدل سره دی، انصاف سره، او علی معنا واجب علی. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، یقینا بندگان زما چې نشته تعالی پای باندې وسد گمراه کولو، تعالی پای باندې وس نشته مان داسې وستا پر پای باندې نشي داسې ګناه کې اخته کې چې دایانه توبه نه استل شي لکه کفر او شرک شه، یا روایت بزور باندې بزور باندې آیت نشي گمراه کوله. الا من تبا کا من الغاوین، مگر آسو چې ستا بيداری وکي سرکشان. وان جهنم لموعدهم اجمعين، او یقینا جهنم چې خام خاص دی مقرر شوی دی د ټولو لره، جهنم د دې ټولو ځای دی. لا سبعه ابواب، د دې جهنم د پاره ودروازې دي. لکل باب منهم جزء مخصوم، د هر دروازې د پاره د دېونه حصه مقرر شوی، هر دروازې پر خپل حصه چې پای باندې به دی ورځي جهنم ته ننوځي. جہنم وہ دروازی دی، دائی وجہ دائی چی شیطان تابیداری ڈلی چی دی دام ہو دی، چی کمی ڈلی تابیداری شیطان کی نداو ڈلی دی. اول ڈل پائے کہ اغا عام گنانگار چاہی معصیتو نا کئی گناہو نا کئی، یو ڈل چی دام گنانگارو دا. دیم ڈل آدن سارا دی بیدی نا دی، اللہ سر شرکان جوڑ کلے خاص کر پائے کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام. دریم ډله چې دا یهود دي چې نور ګناهونو سره سره دي کې اختر چې عزیر علیه السلام د الله سره شریک کړی دی. څلورم ډله چې دا صابئین دي، صابئین چې د ستور عبادت کوي د قبرونو، مختلف اقوال کې تیر شوي. یو قول پای کې دا چې د ستور عبادت کوي، یا آی د ور عبادت کوي. پنځمه ډله چې شیطان بتاویدارو کې هغه مجوس دي، مجوسیان. او شپږمه ډله چې عام مشرکان دي، خو عام مشرکان چې کتابیانو نه علاوه دي، عام مشرکان لکه کفار مکې چې کوم مشرکان. او اوومه ډله تابعدارو شیطان کې چې دی عام منافقان دي، منافق دام تابعدار د شیطان نه، دا وډلې دي. دا د دې وجنه جهنم د پاره دی و طبقات و دروازې دي. دا د پاره یو پای کې چې آئے ته جهنم ویلې کې، دیم تا لزوا ویلے کی لزوا، انہا لزوا نزاد اللی شوا، سوری معارج کی رازی، انہا لزوا نزاد اللی شوا، تدو من ادبر و تولا و جمع فاوعا. دوی مطبقہ دا، دری مطبقہ چیر آیت حتم ویلے کی، سوری حمزہ کی دا آیت ذکر رازی، سوری مطبقہ چیر آیت سعیر ویلے کی، سوری نساء کی دائی ذکر دے شو، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سعیر بنځما پای طبقو کی دے آیت سقر ویلے کی، دا سورہ مدثر کی دائی ذکر راضی. ما ادراک ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر. او شپکم تا جحیم ویلے کی، او ما طبقه چې په آی کې آی تهاویه ویلې کی، شیطان چې دا وډلې دي د آی تابعدار او د هر ډلې د پاره داینا جز ام مقصوم حصہ مقرر شوی دا. دیو نه و طبقات دي، ان المتقین فی جنات و عیون، یقینا المتقین چې بای په جنتونو په چینو کې، چینو کې وای جنتونو کې وای. او دخلوها بسلام الامنین، ویلے بچی دیو تای داخل چی دیتا بسلامتی آسرو بے غم بیو ایتاسو. او دخلوها، ہر طرف نبزی تاواز کی داخل چی جنت تاک بسلام سلامتی آسر آمنین پامن بے وی. او دیو سوال لاتو چی جنت تا جنتیان لار چی، نظر ټول هو سلامتی او امن سره به خدای په مینس کې چې دی تا طبقات وی د جنت د پاره خپل طبقات دي. د چا مرتبه چې سو به جنت الفردوس کې، سو به جنت عدن کې، سو به نور جنتونو کې. د دای په زړه په مېز کې چې کوم اوچتو طبقو کې نه داشته ته طبقو الوای د پس کې نو بیا ودای په زړه کې کینه او بغض وی. یو بل باندې عزت کوي ګره، لکه یو چې یاو په اوچته مرتبه باندې، یو بل په پخته مرتبه باندې، یو په جنت کې خدا نه بل پوز وی. الله ایدای مېز کې چې کوم حسد او کینه دا به موږ د زړه نو باسو. ونزانا ما فی صدورهم من غل او لری وکومنګا اجی پس نور دیګری د صحاب ګاننا افغان متیو باسو. اخوانن رونا رونا بی علی سرور ایو پالنګونو باندې متقابلین، یو بل ته مخامخ ناس پالنګورو بناسو یو بل ته مخامخ. لا یمسون فیها نصب و ما هم منها بمخرجین، نبرسی دیو تا پایگی قسمت تڑے والے او نو دیر آئینا رائستلے شی. جنت کی دے پائے کہ وہ سسترے والے ہم نے او دائے نبرا استلم بھی نہیں رون رون بناس کی دیو نو پسیجن لکی. جنت کی جی کم حال بھی نو پائے کی جی دے کینی دا سی گل دائرے پر شکل باننے بھائی دیکھا چی کرسی دا سی کی خودرے چی پالنگو نا یو بل پسی دا سی پائے کی او دے زنو شاش ولی یو بل بل شاہ تا گوری لگا زنی ممخی تا گوری بیا پائے پس جی کم ناس وینو آبا دا عائشہ تا گوری مخامک کنو شو کنمیا نو دا دی ناس تا جی دا ودا سی گول دائرے پر شکل باننی نو طول با دیو بالمخ تا گوری علا سرورین پا پالن گنو بانی وی متقابلین یو بلتا و مخامک ناس وی. لا یمسون بیها نصبون و ما هم منها بمخرجین، نبرسی دیو تا پائے کی استرے کی دلو نبدی دائی نرستے کی رائستل بم نہیں زکائی جی دنیا کی بائیت استرے والے رسی در اللہ بے جنت کی استرے والی نخلاص کی دمج ون ویا. اللہ عزمون دٹول نصیب کی. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، خبر ورکا بندگانو سماتا یقین زیم بخشش کونکے و رحم کونکے. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، او یقینا عذاب زمارا چه دیا عذاب دردناک، ما عذاب چه عام دردناک عذاب دے. وَنَبِّئْهُمْ مَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، دې جنا تر اخره پورې دریم باب د دې صورت دے. پدې کې اول کې واقعات د ملمنو د ابراهيم عليه السلام راوړي په تور د تمهید باندې. دا واقعات د ابراهيم عليه السلام دا تمهید دی واقعې د لوط عليه السلام ته او د هغه قوم ته. به ذکر د نزول د عذاب الهي دی په دریو قومونو باندې. درې قومونو چې پای باندې د الله ترمن عذاب را لې، لکه قوم د لوط عليه السلام، قوم د شعیب عليه السلام، او قوم د صالح عليه السلام. او بیر دین علا و نورم دیر قومنا تیر شوی دی. دا دری چی اے پا ذکر سر ذکر خاص دا ذکر دا دری وڑا قومنا چیو دا حجاز پا لار کی واقعیو. قوم دلوت علیہ السلام و قوم دو شعب علیہ السلام دا حجاز تا چکم لار را تل مکی تا پائی بندی دی کلی علاقیوی. او قوم دو صالح علیہ السلام چیو انو عام دیتا نزدیو. بیا دا تیر شو قومنا کی دری ڈالی با ذکر شی. او دوڑا لیچی دی آور دی امت ذکر کیاو مقتصمین چاہی تقسیم کلی یا قسمون اکلیو پتی باندی چیز دی نبی نبا خلق منکو. نبی نمبر آیت کی بدای ذکر رازی. او دوی مڈا لچی دا آن مستازین آئی تولے کی چاہی پا نبی پوری مٹوی کولی پا دی دل پوری مٹوی کولی صحابو پوری پای باندی نزول دا عذاب پینزنوی پیچان میں نمبر آیت کے بے وقت تسلی اور کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تپتش جی او تبلیغ باننے لس و آداب سر لس آداب بے پائے گے او اختتام نصورت بکی فداویر توحید سر. ونبیہم عن ضیف ابراہیم، او خبر ورکان دیوتا دا ملمنو دو ابراہیم علیہ السلام نا. ابراہیم علیہ السلام دا ملمنو حالت بیان کا. اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، کله چې داخل شې پابانه نو ویل دی سلام سلام دی پتاوال نه ملائک رال ابراهيم عليه السلام ته سلام وکړه دا داب دی یو زید سره لال شنو پازه کې وکینه نه بلکې سلام وکي اول ملائک رال دی ابراهيم عليه السلام خواب نو آی سلام کړي سلام السلام سره چې محبت او سیوا کی نبی صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکړي دی طرف تاب شو سلام سلام خورګي پای باندې نیکی ملاوی یلام بخشالی یو دای په سو سره رسولان کی محبت هم پیدا کی ملائک رالی دی سلام دلته جواب د ابراهیم علی السلام نه ذکر چار د سلام جواب ورکړي دی پاس سوره یهود کی تیر شو یو کم آیات کې ابراهیم علیہ السلام چې آیت دایره سلام جواب ورکړي ملائک رال سلام یو کړو ابراهیم علیہ السلام دای جواب ورکور 69 نمبر آیت یو کم ویایم ولما جاء رسولنا ابراهیم بالبشرى قالوا سلاما او هر کله چې رال ملائک څنګه ابراهیم علیہ السلام ته بزی سلام نو ویلای سلام سلام کوم قال السلام ویل ابراهيم عليه السلام زم سلام کوما سلام علیکم ابراهيم عليه السلام اید جواب سلام ورکړل قال انا منكم وجلون نو ویل ابراهيم عليه السلام یقن من یو استاذ نه یریدون کی استاذ نه یریګم دلته واقعا دا مختصر ذکر کړل سوره یهود کې دای تفصیل بیا دا اویای آیات کې کله ابراهيم عليه السلام ته دا مېلمانه رال اچ یو قدر چې دا مېلمانه نه نکور ته تلې د اسخي حلال کړي ده ان جا بیج دین حنیز راتله یو ګل باز خې ورت کلې شوی سرا خې ورت کلې پوښت کلې دی را وړ ابراهيم عليه السلام اي تکي خود نو الخري فلما را ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفا هر کله چې ویره د الله سره دای چې نه رسیدل دا خوراک ته ناشنا یو غړل لایلره پټه او ستل دای نه یرا اول یې رب ټاکل را بی ابراهیم علی السلام ورته ویل نا من کو اجرون یقن الم یستاس نه یری دن کی ستاس نه یری کوم خوراک ته ارشه له تاسو خوراک نه کوي ملائک ورته ویل لا تخف الا ارسلنا الی قوم لوط یری کوم ملائک خوراک نه کو قال انا منكم وجلون نو ویل ابراهيم عليه السلام يقن المغيو استاس نه يريدن کي قالوا لا توجل الا نبشرك بغلام عليم او ويل اي ميره گا يقن زيره در کو تا تا پالت پو يسرا لا ولذي در کي او پو يالك بي غلام علیم علیم چې کله په صفت د غلام کراشی نو مراد داینه به اسحاق علی السلامي دا اسحاق علی السلام باندې ورته دا زیره ورکړل شوی دی ځکه په صفت د اسماعیل علی السلام کې حلیم راضی حلیم دا په صفت د اسماعیل علی السلام کې راضی لکه سوره صافات یو سلیو آیات کې په صفت د اسماعیل علی السلام کې چې نو حلیم را لري صبرناک دی سورة صافات يوصل يو وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين وبشرناه بغلام حليم بزير أوركم هاي تفعل استبرنا أكثر صبرناک علیہ السلام نزیر ورکو فلما بلغ ماه السعی قال یا بنی اینی ارا فی المنام حلیم دا صفت دا اسماعیل علیہ السلام دے وعلیم دا صفت دا اسحاق علیہ السلام دے قال بشرتمونی علا امسن یل کبرو فبما تبشرون ویل ابراہیم علیہ السلام آیا زیر راکتا سماتا علا سرد دینا چرا سیدلے دے ما تا بڑا والے زو بڑا سڑیم نفوی مدو بشیرون پس زیر را کوئی تاسو مت وشرون دلته بمکی دا استفهام نه نو دا یقین دی مانا دا چې زیره خدای الله طرف نه ماته ویلاو شو اولاد وزما کیږي وای پیدائش طریقه د پیدائش د اولاد بسنګ یا زب دی بډاوالی په حالت باندې ما او کنه بیرته بزوانی کما بډاواله به ختمی یو کنه په حالت د بډاوالی کې الله زیره کوي قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين والملائكه زیره در کلمه تا تب حق سرن پس مکه غتو دنا امید کون کنا نو امید کی غما الملائک ابراهيم عليه السلام ته زګی چې فلا تكن من القانتين ابراهيم عليه السلام خو نو امید نو چې کلا ظاهری تعجب کو چې به مت بشیرون او مکی ویلا بشرتمونی آلام مسنیل کبرو نردی ظاہری تعجب دو جینا تعجب کول چرے دا سبب دنا امیدی دے ظاہرن نردی وی نمالائک آتوی فلاتکم من القانتین ابراہیم علیہ السلام چی او قنوت نا امیدی کلی ندا قال او من یقنوت من رحمت ربه الا الظالون ویل ابراهیم علیہ السلام او نو نام یکی در رحمت در او پلنم اگر گمراحان دلال رحمت نی نام یکی یاو گمراحی او زنک گمزو گمراحانو کی نیما دلال در رحمت نا چی نام یکی انو آیت گمراح ولی ویلے کی جگہ چی سوک نام امید شی نو دا اصل کی انکار کی دی صفتنو دلالہ نا دو صفتنو دلالہ نا یو دای چې عین کارو کې صفت د علم نه الله چې ازما په حال باندې عالم نه دی او دیم ا انکار وکي د صفت د قدرت نه چې الله عالم نه دی نو الله تعالی ازما په حال بدلول باندې قادر نه دی د صفاتونو د الله نه انکار راځي په قنوت کې نو امید یې کې او چې څوک د صفاتونو د الله کې یو صفت نه منکر شي نه گمراه وي چې دونه منکر شي نو په طریقې اولاد سره منکر وي نو زه کوي الا زوالون سورې یوسف کې منکر شي او تا وی آیات قال فما خطبكم ايها المرسلون او ال ابراهيم عليه السلام سوي غټکار تاسو ير علي له شو ملائکو یو خزر دې او تاسو دومره ملائک را لري وینو دې معلومي دا چې تاسو به غټکار ومي دار پارام راغلی وی قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين ویلای یقین المنگار علی گلیشی قوم مجرمان تا قوم مجرمان دار هلاکت د پاره ایت عذاب ور کول د پاره منگار علی گلیشی د الله طرفنا الا علی لوط مگر آکو رنی دو لوت علیہ السلام انا لمن جوم اجمعون مجمعین یقن المنجو خام خاک لاسوا ایلر اٹول آل دو لوت علیہ السلام چھے آل ویلے کی اتباو تا تابدار تا آل ویلے کی دو جکم تابدار دو لوت علیہ السلام دی آم خلاسو ٹول ٹول بخلاسی گیا اللہ مراتہو مگر خد دا جرا قدرنا حاندہ ذکری دم آئیلر ان عالم من الغابرين يقن الاجر خاقا دادا پات کی دن گنا عذاب کے غابرین منا فل عذاب اب عذاب کی پات کی ادا اخلاص ہے ولما جاء لوط المرسلون پس ہر گل چرال لوط علیہ السلام تار علی کے شی ملائک لوط علیہ السلام فاضرال قال ان ولا انکم قوم منکرون ویلا یقنن یو تاسو قوم ناشنا لوط علیہ السلام ورته ویلی وی چې تاسو قوم ناشنا یو زګه دا خلک چې بدبخت او لوط علیہ السلام به بے عزتی کوله ته بدر د ویلې دا خپل ورات دل نه د جدارال نه لوط علیہ السلام وی ناشنا خلک زما خپل را لې دندای شکرونه مخایستو خسته شکل باندې آی را لې قالوا بل جئناك بالحق جئناك بما كانوا به يفترون اول ای بل کی راوڑ دم تا دا شے جدی بای کی شکاو تا تم خبر راولې د عذاب چې دی په عذاب کې شک دی واعطینا کا بالحق و الا لصادق او راتل کلی تا دوم په یقیني خبر د عذاب او یقین المن یو خاو خارشتنی یقیني خبرم راولې د عذاب او مندي کېشتنی دې کې دروغ نشته چې قوم درود علیه السلام چې داوا هلاکی پای باندې و عذاب راځي ذکر یقینی خبر دی یقینی عذاب راځي نو فاصله بیا الیک به قطع من الليل پس بوزا د شپې پس بوزا اهل خپل را په یو ټوکر د شپې کې ذکر شپشي د شپشي روزي پای کې د خپل اهل چې کوم ستاسو ودار دی او بوزا وتبع ادبار او زر سوداینا پای په زر سر سودا وشاد وسو ګورین ولا يلتفت منكم احد او رسودني ګوري تاسو نه یوتلهم یوتل نشادن ګوري وامزو حيث تومرون زي عزيز د تاسو د امر کې دي شي چې کوم دې تاسو د حکم دینو آیت زي تاسو مگر شام د دې ته حکم شو شام درار شي وقضينا اليه ذلك الامر او فیصله کلیوا موږ د تر دې خبرې چل نه دا وره اولای مختوم مصبحین یقینا جلې دې خلقوا او پرګلې شی بوغ د سبا کې ځکه سبای وقت عذاب راځي دا وقت غفلت دی چې کوم بی دین خلق بیا غفلت کې پراته په خوبون باندې ټول شپه بی دیني کې تیر کینو دا خوب جیا سار کې وي عبادت د وخت کې قیمتي وږي نه پای کې وي خوبونه کوي دیو نصار کی غافل قومونو باندې عذابونو ټول باندې سار کی راغلی دي چې دی جړلې وکړ شي سار په وقې غفلت حالت کې افراط ای او د شن سورې انعام کې دیر شوې دي دا صرف د لوط علی السلام قوم نه دی بلکې عام چې څومره قومونه دا ټول بار کې دیر شوې سورې انعام 53 آیت کې وجال المدینه استبشرون اور آل دا شاری والا شای خوش آلی دل دلو در اسلام خواده چی دا ملائک اولی دل پر شکل دا خشتا انسان بانده دی خوش آلی شروع دی چی بس من کار خوش لو در اسلام خواده را آل دا آن مطالبی شروع دی لو در اسلام وردو ایلنا اولائی زیفی فلا تبزحون یقین انداجی دی میل مان زمانی نو پس مشرم و ایمال را زما ملمانه دې دې بے عزتی ما کوي زګه بے عزتی د ملما دا بے عزتی د قربا د کورواله بے عزتی لا دې دې بے عزتی ما کوي تاسو ما شرمو دا کار کوي وتق الله ولا تحزن او ورګي د الله تعالی مزه یې کوي مال را شرمندګي کې مولیا چې د ملمانو بے عزتی لرا لري وي دا ډیر بدبخت خلکو ای وی قالو ویل دی اولم نن حقان العالمین ام نن مرکل تعالی د تعلق ساتل د خلقنا تاسو مو ویل چې چا سره تعلق نه ساتیو دا قص ما خلق بخپل ځان خاله نه راولې تاسو مو ویل قال هاولای بناتین کنتم فاعلین ویل لو در سلام دا جن کئ د قوم چې دانو نه زماري هاولای د قوم کې چې کومې جنا کې دي بنا دي دا زمانونه دي ان کنتم فاعلین که تاسو حاجت پوره کول غواړئ نو پوره کې په دې باندې په نیک طریقې د نکاح سره بل ضرورت پوره کې په دې طریقه باندې ځکه پیغمبر چې نو دا قوم روحاني پلار وي د قوم کې چې کومې جنا کې دي دا سره نکاحونه او که پای باندې خپل ضرورتونه تاسو پوره کې دی ویل مخکې تیر شو دا سورې هود کې چې دی ول تا د خپدرا مالنا فی بناتک من حق دې جن کو کې زمون ته حق نشته او انک لتعالى ما نريد او تا د پدره چې کوم سم غواړو ته دا ای پدره دې دا کار ولیکو الله الا امرک انهم لفیخ سکرتهم یا مهول قسم دې په خالق د عمر ساوان دې لامرو کا خالق عمر کا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے قرطبی نقل کرے چې د زینو کې لفظ د خالق دا مقدر وی لعمرو کامن لخالق عمر کا قسم می دی پا خالق دو عمر ستاوان نے جستا تا د چا عمر در کرے لے پیدائش تا چا کرے لے انہو لبی سگردیم یقنن دی جو دی پا نشخ پلکی یا مہون پریشانو دا سیو تا بی دی نشکر سگردیم قطاد رحمت اللہ علیہ وزولالیہم دی خپل گمراہی کے انتہا تر سیدلیو فاغذتو مصیحتو مشرقین پس اونی والدیول رچگی پو وقتن ورخاتکی عذاب پرائی سخت عذاب وجعلنا آلیہ سافرہ پس اگر زاو منگ آبرا طرف لان ندائے زمک جدا آفائی بانی الٹش و دیو دا پورا سدوم خار دی جی کم خار وائی تبی سدوم ویلے کی دا پورا خار چی دای پور تا گلیش و دا پاسن الٹاو پاسر دا گزار کلیش لکر دی کار دا ټول الٹاو او دومره گندہ کار دی کار چی دا حیوانات و زناورو کیوں سوک نکی مگه امام قرطبی حوالے ذکر شوی دا د ابن سیرین ننقل کلی رہے لیسا بالبائم لوتیون سوال خنزیر والحمار او حیواناتو کی زناورو دنیندگانو کی هم دا کار سوک نکی چا دی پخپل حمجن سوانی خپل ضرورت پورا کی ہاں دا کار چی دی نو آوی دا صرف د خنزیر او دا خر دی چی دوڑا کمقلتو کی انتیاد رسی دل دی ورطبی دی ابن سیرین ننقل کلی رہے دی دا کار الٹا الٹا و نازاو چور کل اللہ ترام دائی دا ٹول کلی پاس تر کن وجالنا علی آسابرا بس اگر داو منگ آپ پاس طرف دائی لان دی دائی وان ترنا علیہم حجارتا من سجیل او بارانکم پائی بن لی دکانو پخشونا پائی بن اکانی راو رو لیشو پخشوی کانی دی بخشو کانو کی اشارو دی طرف دی پائی کی اثر دوور همو وور وور بیدانی چی او دی بخشو کانو باندی زک دی اشتلے گی دل چیسی عام کانی باندی سوک اولا گی گی ندائی زخم زر روگی گی او چی کم کانو پو وور کی بخشو یو پائی باندی سوک اولا گی گی نپائی کی اثر دوور همی آ زخم روگی گی نا آ نور نور رنجی گی نور نور پائی گی زیادت رازی دیو ندی بانی دی اشتل شو اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ یَقِينًا لَّذِكْرُ خَاوَ خَادِر آيَاتٌ دِعْبَرَدِ دِر عَلَامِ دِعْبَرَدِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ لَفَارِدُ فِكْر كَوْنُكُ مُتَوَسِّم قَتَادَ رَحْمَتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ لِلْمُتَبِرِينَ عِبْرَت اخْسُن گِ جِ جِ سُگ عِبْرَت اخْرِ استعمال د خپل عقل کې نو دای د پاره په واقعات قوم د لوط علیہ السلام کې ډېر عبرت ده للمتوسمین ما للمعتبرین عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي متوسم ما للناظرین چې څوک دا حالات ګوري نو او دې کې سوچ کوي نو دای د پاره په ډېر عالمي ډېر عالمي او ډېر دلائل د عبرت سره څوک سوچ کوي متوسم دعائی چاہتے ہوئے لیکی گی چیو سیستا نظر اوکی پا علامات اسر او بیا پائی کی سوچ او فکر گئی اوز دا دی دا حلاکت دا علامین دا دی پا کلو بانی موجود وی پائی کی توری و بو لاروی دعائی دا کلی جو شڑ کندراتو او نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسابو تویل چی دی کلو بانی تیرے گی یو جلتی سر زی دویم تکون و باکین جڑا کون کی تیرے گئی دی بان لے دسی عذابون اللہ ورکلا وانها لبسبيل مقيم او يقين الداج خام خاف لار وزهبان دي سبيل مقيم قطع رحمه الله عليه بطريق واضح واضح لار بدنا مراد لار دج بحر ميت بلار باندي د حجاز نشان طرف ترسي د حجاز نا لما کینا چی کما لار شام طرف ترسی دی بحری میت پا لار باندی دغ لار مراد دا ذکر دی دا کلی چی پا دا غزی باندی واقعیوں ان فی ذالک لآیات للمومنین یقنا لپدی کی خواہا دیر دلائل دی برد دی دا پار دا مومنانو دا کافر چی آخو نسبت دار سچی کئی نو دہر دے کئی وما یحلکنا الا الدہر آئیوی داخل زمانی افتون دی کلا خوشحالی راشی و کلا غمون راشی او چې مؤمن وي نو هغه نسبت دار سکی الله دې کوي د دې وی نو لا تل للمؤمنین وان کان اصحاب الایکه للظالمین او یقینا هو ابن والا للظالمین خان خاص ظالمان اصحاب الایکه ایکه ویل کی الشجر الملطف قداد رحمت الله علیه او زحاق رحمت الله علیه من کثیر نقل کړي او زینا چې پای کې ډېر ډېر ونه ولاړي او دا قوم د شعیب علیه السلام دی. شعیب علیه السلام چې دا اول مدین والا تلیګل شو چې کله مدین والا ناشکری وکړه د شعیب علیه السلام به عزتي وکړه دی او نمر پای بنیا عذاب راغې اقوم تباش بیا د دین رسو چې شعیب علیه السلام چې آب دی او تولی گلی شو دی اصحاب الایکتا ایکت دلی گلی شو دی بیا فانتقمنا منهم پس بدلا واسطنم داینا دی وینا شعیب علیه السلام دو قومنو تلی گلی شو یو مدین والا و تو دویم دی اصحاب الایکتا دیو ان شعیب علیہ السلام واقعات ذکر کی مدین والا سنن التبا اخو همرازی کمز چا اخو همرازی نو از مراد مدین والا دی زګه چې شعیب علیہ السلام دا د عید نسب نو او چې کله ای هلاک شو نو دا نه رستو الله شعیب علیہ السلام به اصحاب الایکه تلې غلل نو چې کله واقعات اصحاب الایکه رازی نو باز اخو هم ناراضی زګه شعیب علیہ السلام چې دا د عید خاندان نه نو اگر سره چې لوط علیہ السلام دای د خاندان نه نه د نو پای په واقعیات کوم دا خوم ذکر ناراضی کنه نور انبیو واقعیات ذکر کئ یاخو هم روز دای خیر خوا دای لنګه پیغمبر صالح علیہ السلام دانګي هود علیہ السلام دا مخی تیر جو سورې هود ګار یو سره او د لوط علیہ السلام واقعیات ذکر کول نو پای کې اخو هم نو پای کې اشاره او دې طرف د ذکر چې لوط علیہ السلام دای د خاندان نو دای د قوم نه نو دارنگی دلتا دا حالت دو شعیب علیہ السلام چیر اصحاب الایکہ سا ذکر کئی نو دیکی آخو هم نوئی ذکر دا اصحاب الایکہ چیو دا قوم شعیب علیہ السلام دا دی قوم ننو دا دی خاندان ننو او چکر دا مدین والا تذکرہ کئی نو پائے گی آخو هم رازی ذکر شعیب علیہ السلام دا آئی دا خاندان ننے اول لگری شوی دی مدین والا تا چکر آحلاک شوی دی ویروس تو اصحاب الایکہ دا ارسال شوی دی فانتقلنا منهم بس بدلوا حسنهم دائنا وإنهم أو يقنن دادوارا جي لبي إمام مبين خام خاپا لار مشهور باندي مشهور لار باني دادوارا كلي چه دادو حجاز وارا پا لار باندي پراتو عذابون پراغل يو دائنا كي موجود وين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين یقیناً تکذیب کرے وا حجر والا او دلی گلی شو پیغمبرانو اصحاب الحجر جے دا صالح علیہ السلام والا صالح علیہ السلام چې کوم قوم تلی گلی شو دا دی او دا چې دا یو وادی په منز د تبوک کې او په منز د مدینه کې آئی تو اس دیو کې مدائن صالح ویلے کی دا اصحاب الحجر زینو تا یو وادی ری یو علاقه دا پمینز دا تبوک و دا مدینی پمینز کے اس دی وقت کی آئی دا مدائنی صالح ویلے کی صالح علیہ السلام آئی ترا لے گلے شو وزابون بی بیرال واتینام آیاتنا وکانوان ها مورزین او ورکلیم آئی دا آیاتنا وفلن پسو آئی دنیا ایراز کون کی آیاتنا تد اللہ طلب نراغلیو صالح علیہ السلام موجزہ پیش کریو ناقت اللہ اوخو اللہ پیدا کلیوا او دا سی اوخو چی طول کلی لیوی شودور کول طول علاقی لی او بویم دا طول کلی اسکلی دیویل دا سنگا اوخو را دا طول کلی او بو پیوزل سکینو دیتے سوچ نکر طول کلی لی شودم پیوزل ور کول کنا چی سن خوراکی نو آغ امرائی تا ولقد کذبا صحاب الحجر المرسلین دا صالح علیہ السلام چې دا اول مدین والا تلی گلے شوئے نے چی کلم مدین والا خبر اونمان لپائی بنی حلاکت رائے نبیہ دا آئین روز تو شعیب علیہ السلام دا اصحاب الایکہ تلی گلے شوئے دے دویم زلبانے کی اول مدین والا ته جکل آئی حلاک شو ختم شو دائن رسو شعب علیہ السلام اللہ بچ کنو دیتے حکمو کو دا بیا اصحاب علیکہ تلیگلے شوینے وآتیناو آیاتنا بکانو انہا مرزیل او ورکلی من آئیت آیاتو نخبل نفس روزی دائن ایراز کون کی آیاتنو ترالیو مختلف موجزی دی صالح علیہ السلام اناشنا موجزہ آئی کی یو دا چی اوخوا اوخی پیدایش وللہ گٹ نوکو دیو مطالبو اکللہ ویمون با ایمان راوڑو صالح علیہ السلام د الله نه سوال اوکو اللہ پیدا کللا او دیو تیویلو چی دیتا با تکلیف نرسو یو کدیتا هم تکلیف او رساونا عذاب برازی یو کسو خدا ربن صالح ارا پاسی دا اوکی زخمی کلنور بیتا خوشحالی اظہار اوکو طول پی خوشحالی شو اللہ طول تباک لعذاب پیراوستو وکانو انحتون من الجبال بیوتنا منیل او دای چې کنستلی به د غرونو نا کوټه په امن باندې اشاره د طاقت ته غرونو چې دی اوبه او کنستلو پای کې ځان له سیدلو اب زینو کوټه په پای کې جوړولې باغزتو مصیحت مصبحین بس اونی ول دیولر چغه په وخت سبا کې سبای وخت پای باندې عذاب راغې وما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون نو دفن کو تا دیو نا چی دی کم کسب کاؤ کم کارو نا چی دی کول دائی پسو سر تا دیو نا عذاب دللا چی یا دفنش وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق یا دی ما کانو یک سیبون نمرا چی دائی اپاخ مکانو قلاغانی چی دی غرونو کی زان لکم پاخ قلاغانی جوڑ کلی پاخ زوینو زکم مکی تیر شکانو انحطون من الجبال بیوتا آمینین نا پاخ زوینو پاخ مکانو قلاغانی جوڑ کلی خدایی پس و سر دازاب نخلاص نشدی عذاب پی بیام راوی یا مکانو یکسیبون نمراد ددی آمال شرکی دی شدی کم شرک و کفر کاؤ پا اللہ بانی عبادتون دا غیر اللہ کول آئی ددی نازاب دفنک ذکر سورة یہود کیم شو یو سلی آیات کی وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق اور ننی پیدا کری من اسمان لازمکی واجی ممین دریکی ایمار دا پار دا کار کولو دا حق بالحق من علی اظہار الحق کے پیدایش دی سیزون اللہ تعالی دا دیر پار کرینے چی خلق پائی کی سوچ اکی وحدانیت دا اللہ تعالی یو والد اللہ تعالی اومنی وَإِلَّا سَعَدَ الْعَادِيَا او یقنا القیامت جرے یا خام خار راتنن کے رے نفس بحی صفح الجمید بس مخ اگر زوال دیونا پا خیستت طریقی سرم مخ گر زوال مخ دینوارا حاصل مطلب دا آیت در چی دیو تا معافی کو دخپل حقوق ستاکم حق دے پائے گی دیکو تاہیو کی ندائی و تا معافی کو بیا ادا منسوخ ننے دانگی دی کی اشارہ دی طرح چی مشرکان نبرات کوا مشرک دے ندا سر دوستانا دائی سر وناس تپاس توانا کے فس بائی سب حل جمیل ادا ہر وقت پرس دی دا ہر وقت پرس دی چی مشرک نو اعلان دا برات کے اثر و بائی کارٹ کے غصر و دوستانی نکے اِلَّا رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ یقینا رب ستا جے یاد ہے پیدا کون کے او پویا ستا رب پیدا کون کے دے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ او یقینا درکری دی متاتا وہ آیاتنا من المثانی چا بار بار لستلے جی وہ آیاتنا دی چا بار بار تلاوت و بار بار لستلگی وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَقُرْآنِ عَظِيمَ القران لازم دعات په تفسیر سبع من المثانی دی دین مراد دغه آیتونه دي دغه ډیر اقوال د مفسرین دی راځي خپل پای ټولو هدایت دین مراد سورۃ الفاتحه ده دا مرفوع حدیث سره ثابت دی ثابت د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درونو خیما ای راوی کې وای سورۃ الفاتحه نبی صلی الله علیه وسلم رکو ده بیا دا و آیتونه دي چې بار بار لستره شي لا تمدلنا عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم دجن لس آداب ذکر کئی لا تمدلنا موږ داوا استرګې خپلې الامای ای سيزونو دا چې پایدې ورکړې دي مو پای سره ازواج منهم مختلف قسم کافرانو تر دیونه مان دای کافران دي ای عیشو عشرت کی دای سره مالنو ورسی دای جایدادونه دین ای د خپل ځان خپل ای د پسېګم چې کافر سره دومره دومره مال د خپل سترګې ای توانړې لا تمدن ولا تهزن علیهم مخبگی پای باندې کافر دې ظالم نه عطا تکذیب کې عذاب پر شین خفګان پای مکو وقف جناح قال للمؤمنين او قد ساتا وزر پر پار د مؤمنانو مؤمنان دی دای سرا نرمی کوا ای تمافی کوا دای پار بخن واڑا وقل انی انا النذیر المبین او تور تو ہے جی غنن زیم ير اور کون کے کارا زیر اور کون چی پای کے سپٹوالے نشی کارا ير اول کون اللہ رازاون کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عزین دا مثال ذکر کئی د تخویف دنیاوی چې څوک د الله د عذابونو نه پامن کی کېدی نشي لکه څنګه چې مقتسمینو باندې عذاب راغلی کما انزلنا لکه څنګه چې را لېږلی مو عذاب علی المقتسمین په تقسیم کوونکو باندې دا څوک دا ولید بن مغیره هغه شپاړس کسان مقرر کړو شپاړس کسانو چې د حج په مقام دی دین نبی خاله څوک راځي د دې لیدلو تمنا کوي نو داتې منع کوي لارو کې کینولي اوسې بزیوانې تقسیم کوونکي چې پلان کې یو لار کې کینې بل بل لار کې کینې چې کوم لار راتلون کې کی پای کې کی کینول د دې پای دی نبی سره ملاقاتونه کې یا مقتسمین معنا قسم کوون کې چای دا قسم کړو چې دې نبی مون خلاف کو دا خدای یو تدبیر یو چلو چې خلک د دې نبی سره تعلقات جوړنه کې دا نبی ونه ني دا خبره پای باندې سرونه کې قانون داره چې څومره څوک د چانه منکې نو هغه مر دا خوله وردی یو سړی ستا خواهش دی چې دا ورک شوی نو دا نه خلک مه بنده بیا ځکه چې څومره بندې نو خلک دا تمنا لري کېدی شي سړی کې څه کمالی راشي ځیم هوی نه مه د دې نبی وروستو مدینې والا راغلی نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاقات شوی بیا ایمان راوړی بیا با کال په کال دا شان را دل چې خډیر شو نبی د الله حکم کوي زلال شم دینې ته هجرت وکا دای خواهش دا چې د مرګ لري نه شي او د الله تمنا چې را بیلو دای به منا کول خلکو به دا خواهش لرل چې دای درا منا کوي نو خام خدابتن سره دا لیدل غواړي دای بر دین پټ په پټ لار باندې براتل او دای سره ملاقات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری دو مدینه نه خلق راه ایمان را وړ بیا بل کال نور رال بل کال نور رال ډیر شې شو چې کله کې ډیر شو نبی تعالی حکم کوي زلال شو مدینه ته الذين جعلوا القران عزين اګه سان چې ګرځولې دي قران له ټوټي ټوټي قران یې ټوټي ټوټي کړلې قرآن ٹوٹے ٹوٹے کرے دارے یو دارے چاہے پا قرآن مانے فتوے لگئی قسمہ قسم زکر دو کافران و خبری پا بارد قرآن کی مختلف ہے مختلف فتوے پا قرآن ماندے کرب اویل داو شیر و شاعری خبری دی شیر و شاعری خبری دی بیم فتوے دا اداو و اداو کہانت دے کہانت خبری دی کرب اویل دا جادور ہے کرب اویل دا دروغ دی قرآن ٹوٹے ٹوٹے گرزولے مختلف فتوی پائے لگولے وی دروغ دی سحر دے جادور کہانت دے شعر و شاعری دا یادویں مطلب دائی چاہی دا قرآن کم دائی دا مقصد موافق وینو پائے بنی ایمان روڑی او چکم دائی خلاف گئی دائی تردید دینو پائے بنی کفر کئی ٹوٹے ٹوٹے گرزو د خپل مقصد پر ایمان راوړي او نور پری دي الذين جعلوا القران عزين فوربك لنسألنه اجمعين پس قسم دي پر ابستا باندې خامخا تپوس بکوم دې ټولنا تپوس بر دې ټولنا کوم د دې آیت ظاهری تعارض دې سورې قصص د و اتیایم آیت سره د سورې قصص ګرایي تپوس باندې کیږي اتاویم آیت دې سورې قصص 78 ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون اتاویم آیت اخر کی بالکل ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون او تپوس بنا کولے شی د مجرمان گناہوں دای داینه مده ګناونو ته پوسوي نه کیږي دا شان سوره رحمان کې مرضی یو کم سلوې اجتماعات کې لا یصلو عن ذنبه انس ولا جان ته پوسوي نه کیږي دې آیات کې ویل لنا سالنهم ربک لنا سالنهم اجمعين د دې یو جواب خدا دې یو تپوس دے ببارد نفس عمل کے او دیم تپوس دے ببارد کیفیت العمل کے مانا لما فعلتا و کیف فعلتا سورہ قصص کی چراجی او سورہ رحمان کی چراجی تپوس بنے کی مانا دا نفس عمل تپوس بنے کی بلکہ دا تپوس شکی ندا بدل لیم کی گئو دا کیف بکی لما فعلتا و کیف فعلتا دا عمل دی ولی کرے دے اتسنگ دی کرے دے تعارض نشته ال معنا دا چې نفس عمل د پوس باندې کیږي دلته جوړ شي د پوس باندې کو معنا دا اې د لیم د پوس باندې کو دا اې د کیف د پوس باندې کو دا عمل دی ولې کرے دی په کوم کیفیت باندې کرے یو دار دین دار چې د پوس په دوه قسمان دي یو د پوس کول دي سوال کول دي لپاره د ځان خبرولو ځان خبره د چانه د پوس کړه ډیر پاره خبر شو او دیندار چې دغه خبره غو ته پوس ته کې دار زورنه لپاره دار زورنه لپاره توبې خو زجر په تور دار ته پوس کړه لکه سړی زوی کور کې پروت دی مونږ نه یې کړه پلار د خبره د دې کټ کې پروت دی د همز نه یې کړه دا ته پوس ته کې الګ موږ خو دې نه یې کړه دا څه ځان خبرې دو د پاره ته پوس کنه خو ځان ار زورونه توبېخ د پاره ته پوسې د چې کوم آیاتونو کې راځي چې ته پوس باندې کیږي تکا سوره قصص کې راځي او سوره رحمان کې حاصل دایدار چې دا ته پوس باندې کیږي ځان خبرولو د پاره چې الله دې ځان خبرې ته پوس دې پاره ځکه الله خبردار دې پائے ال دا مقصد دې عدل دا جوړې چې ته پوس بکی ایمان ته پوس بکی د زورن د پاره او زجر د پاره زجر او زورن په تور به تپوس کی ځان خبرول د پاره به تپوس نه کی یا دریم جواب ده خازن کرے ده آی اصل کې مقامات مختلف دي قیامت کې مختلف مقامات دي زنو زینو کی ودای تپوس کی او زنو کی باندې کی چې کوم مقامات کې تپوس کی نو دانه تعبیر کو دې صورتونو کې لگا فوربک لنسالنهم اجمعين او چې کوم مقام کې تپوس نه کیږي نو دای تذکره اوکل لپ سوره رحمان سوره قصص کې دا تپوس کې دل او نه کې دل دا په اعتبار د مقامات سره دې زنو کې وکی او زنو کې ونه کیږي یا سلورم جواب دار چی سورہ رحمان کے سورہ قصص کے لا یسألو عن ذنب انسو ولا جان سورہ رحمان کے وین اور سورہ قصص کے لا یسألو عن ذنوبهم المجرمون نو ال د حاصل د آیت دا چې تپوس باندې کې د یو مجرم د ګناه د بلنا چې ګناه یو تن کړی او دا تپوس د بلنا کې لا یسالو عن ذنبه تپوس باندې کولې کې په بار د ګناه دا کې نه د انسان نه نه پیرینا د یو مجرم د ګناه تپوس باندې بلنا نه کېږي دا د دوه صورتونو کې دا مقصد دی او کوم صورتونو کې جرازي چې تپوس بکی لکه دی آیات کې فور ربک لنسالنهم اجمعين معنی دا مطلب د ہدایت چې هر مجرم نبا دا د خپل عمل تپوس بدین کې هر یو تن له دا د خپل عمل تپوس کې نتارز نشته فور ربک لنسالنهم اجمعين بس قسم منی پر افتابان دے خواہ تپوس بکوزنی ٹولنا اما کانو یا مرون ببارد آئی کی چی دی کم عمل نکول دادی چی کم عمل نکول دائی بارگی با تپوس کی فس دا بی ما تو مرو وارزان المشرکین فس صفا بیان کوا بی ما تو مر پاسوانی چی تاتے عمل کی ریشی تربت اللہ نا پس دا اصل کی صدع ویلکی چولو تا دا ماخوز دے من صدع الزجاج از افترقا دا شیشہ کل پا منز بانی دو زیشی نبتا یو کیا عربوی صدع الزجاج دا شیشہ چلی دا دو زیشو لپا منز بانی نفس دا مانو پیدای چې او چوا دا سلونه دیو پا آئی سبانی چی تا تا امر کی دیشی لیو چوا سلو چی چوی نو دا پا صفا بیان سر چی کلم مسئلہ صفا صفا بیانی گی نو مخالب بانی آدا سی لگی تا بیاری دا سلو اچاو دا یا تفسیر زاد المسیر کی وی اس دائل باطل بحق کا اس دائل باطل بحق دا باطل چې دا ختم کا په سبب د بیانولو د حق تاوانې حق بیان کړو باطل چې یا به اوچوي ختم بشي یا دریم قول چې آی امام قرطبی رحمت الله علیه نقل کړی دی آی فصدع دا په معنی د فرق باندې جدا جدا کا فرق جمعهم ببیان القرآن تس نسکا جماعت ددی ببیان اولو دو قرآن سرا فزدع ما فب فرق فرق جمعهم ببیان القرآن وارزن المشرکین او مخوارا و ایرادو کرم مشرکانونا دائی مرگرتیاونا کی إلا كفينا كالمستهزئين يقين من كافي استانا المستهزئين با مقابله د استهزاء کوونکو کې إنا كفينا كالمستهزئين معنی په مقابله المستهزئين چې کوم استهزاء کوي دای په مقابل کې مستعرض نه کافي اوس دا مستهزئين څوک دي والذين يجعلون ما لا اله الا اخر فسوف يعلمون دا کسان دي چې غني د الله سره الیانو نو پس در دي چې و پوي شي پنجاو خپل د الله سره نور الیا شي کار کړی دا نه مددونه غواړي ای خپل حاجات پیش کړي دی و دې خپل انجام باندې پوي شي ولقد نعلم انك يزيق صدرك بما يقولون ايقنا المنقيو يقنا تنگي سين استا با اسباني چدي واي دادي چي کي خبر اس نسبت تا دکي نس پاي وني غم جن کي او چي کلا غم جن شي نو غم ختمي دو دو پار چي سکو اب سب بحمد ربك تسبیح وایا سره د حمدونو درستا وکم می ساین او شر سیدی کون گنا کله دا باندې سه پریشانی راشي خپه شه ته نو ته تسبیح وایا پای کې د الله حمدونو بیان او سیدی کوا پریشانی به ختم شي. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي انه لا یغان علی قلبی، زما پر ځوان خفغان شان راشي، ظلم خفشي، چې کله خفشي نو زړه الله نه استغفار غواړم، استغفار سره د زړه پریشانی دا ختمي. انه لا یغان علی قلبی، ظلم پریشان شي نو زړه وکي د الله نه بخنه غواړم، استغفار غواړم. نبی تو استاز له پریشان کې سینه دې تنګي، فسبح بحمد ربك وكن من السائرين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. او بندگی کا دخل رب تر دې راشي تا مرګ. یقین لمراد چه مرګ دې. قتاده رحمت الله علیه چه عام مانا کئی دی یقین وی حتی آیات یکل یقین ما حتی آیات یکل موت. بندگی گوا دف بل رب خوب آئی گی بس جوٹی او پری خودل دو بل نگئی نہیں بلکی در مرگ مرگ پوری بے کے رسول تا در مرگ نہیں رہا لے. اور قرآن کیم یقین چلے دا بمانا مرگ سر استعمال شوئے دے لکا سورہ مدثر کے وصل وقتم آیت دی یقین بمانا الموت. سورة مدثر یو کم درشم سپارا جنمیان نبت فوسو شی ما سرککم فی سقر، چکم یو سیزو سشی داخل کلی تاولا را پدی ورکے ورد جانلم تسشی راوستے. آئی بوی لم نکو من المسلینا ولم نکو نتیم المسکین، نو منگ دموسکن کناو نو منگ چورکاو خوراک مسکینانو تا، نمی عبادات بدنی اکلی دیو نمی عبادات مالی اکلی دی. وکنا نخوزو مال قائزین او مونگا چیزان با مشغولاو پا عبسو کے مشغول دیا کون کو سرا، چاو زان مشغولاو نمون مدائی سرا پا عبسو بے پیدی کارون کیو لگی در. وکنا نکذبو بیوم الدین او مونگا چی تکذیب بانکاو دائی رضی دا قیامت، قیامت رضم نمالا، حتی اتان الیقین تردی چرائی مونگ تمرک بدا حالت کے. و دې کارونو کې موږ لګیا وو، مونږ هم نکاو عبادت هم مالی هم نکاو، فضلو کې موږ مشغولتیا کې عبادتیا کې موږ لګیا وو، ځان موږ مشغولاو تکذیب بم کاو دو رزق قیامت تر دې چرای په باندې مرګ. حتا اتان الیقین، یقین به معنی الموت. دانش صوفیان وای یقین چې وي چې کله یقین جوړ شي وي بندګۍ ته ضرورت نشته. نبی تا اللہ تلاوی بندگی بکے خدا و تر مرگ مرگ پوئے کے دا مکی دیر آیتون داز تیر شوی دی. سورہ آل عمران کی تیر شوی یو سل یو آیت کی بندگی کے نو تر مرگ مرگ پوئے کے، یا ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اید ایمان والاو ویرے رید اللہ تلانا پلائے کی یہ رید دا سرا او مرگ دیرانشی تا دا سیوانی مگر پتا سی حالت کی چیوئی تا زخاڑی کھوتن کی اللہ تا مرگ مرگ پوری بد اللہ بندگی کے. دارنگی بخاری کی روایت رازی او سلشپک اوی ایمہ صفحہ باننے ال دکی پائی حدیث کی یو سلشپک اوی ایمہ صفحہ اول جل کے حدیث رازی ال دیقین پائی روایت کی یقین دا بیمان الموت دیں. سورہ حجر کے امتیازات کی یو تمنی د مشرکان اور توحید، چه توحید تمنا بکی دی بیا اول کی تیر شروع بمایا ود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، تمنا د توحید و وحدانیت د اللہ جل جلاله و من له. دیم دی صورت کی تیر شروع نہم آیات کے ذکر د حفاظت القران انا نحن نزلنا ذکرا و انا له لحافظون قران حفاظت بمنکو دارنګ دې صورت کې ذکر شوی د خلقت د ابو الانس او ابو الجن دواړو یو ځای پیدائش د ادم علی السلام او پیدائش د جنات پلار سلورم دې کې مخصوص تسلی و نبی صلی الله علیه وسلم دا او اخر دې صورت کې لس آداب د پاره د دعوت بسم الله الرحمن الرحيم